Tak vítejte u dalšího vysílání našeho podcastu Sinus FM. Tentokrát už je to pátý díl. Ani jsem nečekal, že to dotáhneme tak daleko. Já myslel, že to zapíchneme v půlce toho prvního. Dneska se pobavíme trošičku o Windowsech, o budoucnosti Windowsu, o tom, co se chystá. Já teda tady přivítám svého kolegu Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře. Takže proběhly v tomto týdnu nějaké spekulace, nepotvrzené informace o nadcházejících Windows s kódovým označením Threshold. A docela asi největší pecka je ta, že tyhle ty Windowsy by měly být zadarmo jednak pro uživatele Windows 8, respektive teda 8.1, a dost možná i zadarmo pro uživatele Windows 7. Co si o tom myslíš? No, za prvý, tohle je informace z nějakého lepšího zdroje, nebo to je zase nějaký obskurní ruský fórum, který tohle líklo nějak náhodou, aby na sebe upozorňoval? Já se musím přiznat, že dřív jsem psával informace založené na obskurních ruských fórech, ale teď už si to celkem dokážu odpustit. Tohle je informace z trochu lepšího zdroje. No, pokud by k tomu Microsoft přistoupil, tak je to dost zoufalý krok, podle mě. V případě těch Windows 8 bych to asi ještě chápal, nebo jako chápu, proč to Microsoft dělá. Má problém prodávat Windows 8, Windows 8.1 za ty 2 roky, co jsou na trhu, mají teďka kolik, 15% podíl, nebo já nevím. Tak to je jako zoufale málo a potřebují to takhle nějak ty lidi donutit za každou cenu, i když to prostě bude zdarma. Je otázka, jestli si to teda budou ty lidi instalovat, protože víceméně já to vidím tak, že si to stejně jakoby stáhnou jenom nějaký ty nadšenci, který o tom vědí. A podle mě s tou uživatelskou základnou nejsem si úplně jistý, jestli to něco udělá, no. To bude ale záviset nejvíc na tom, jak ten systém bude vypadat. Já myslím, že ti lidi, kteří teďka zůstali u těch sedmiček, tak mají strach přijít na novější verze právě kvůli tomu, že za prvé za to museli platit a za druhý ten systém je úplně jinačí. Jo. Pořád je tam ten strašák jménem Metro. A to je pro spoustu firm i normálních uživatelů jako dost velká překážka. Já to chápu ještě třeba u těch firm, který teda se bojí jakýkoliv změny doslova. Spousta firm si myslím, že ještě používá třeba aplikace, které jsou psané pro Internet Explorer, já nevím, 7, možná i 6. Opravdu jako tam v těch firmách jsou to samé konzervy a nechce se jim investovat do školení personálu a tak, ale jinak jakoby z pohledu domácího uživatele já pořád tvrdím to, co už tvrdím dlouho, vlastně od té doby, co vyšly osmičky, a sice, že to Metro je tam takový přídavek, který ty můžeš a nemusíš používat a podle mě to nějak výrazně nezasahuje jakoby do toho stylu používání. No jednak firmy dělají pořád obrovský ten tržní podíl. Ti domácí uživatelé, těch je pár, ale těch firm, právě ty firmní počítače nahrávají ten velký podíl těch starých systémů. Já myslím, že ti domácí uživatelé s tím zase takhle moc nezasloumají. A za druhý, Metro je problém. I pro mě, i po těch 2 letech. Ty ho tam nemusíš používat, ale ono tam je a úplně se ho nikdy nezbavíš. Vždycky tam prostě na něj někde narazíš a zbytečně. A já jsem třeba zjistil, v začátku jsem to trošku jako obhajoval a jako líbilo se mi to, ale dneska se tomu vyhýbám, jak to jde. Já to nepotřebuji používat vůbec. Hlavně ty aplikace, které tam jsou, tak já nevím, že bych fakt asi žádnou nepoužívám jak pravidelně. Maximálně, když jsem hrával tam jednu tu hru Asphalt 8, tam je docela chytila, ale jako normální z těch normálních aplikací fakt nemám důvod to používat. Teda na desktopu. Pořád jako říkám, že na tablet to je vhodný prostředí. Teda ten tablet nepracovní, neproduktivní, na ten, kde tam, jak se dneska pořád říká, konzumuješ obsah, ale na jakýkoliv pracovní stroj je to Metro spíš přítěž než nějaká výhoda. No, já teda musím říct, že minimálně uznávám jednu věc. Pokud máš Windows 7, je to v podstatě špička, jeden z nejlepších desktopových operačních systémů vůbec, který je vypilovaný, odladěný, máš na to spoustu softwaru a funguje to tak, jak to je. Nicméně já si myslím, že to metro je fajn takhle pro domácího uživatele, minimálně v tom, že tam můžeš používat nějaký ty dotykové aplikace. Já vím, že jsi říkal teda, že jako nepoužíváš skoro nic. Já občas třeba použiju ty budíky, co tam jsou, třeba na nějaké odpočítávání nebo na takovéhle věci. Jsou to takové blbůstky samozřejmě, těch aplikací, co já používám, prostě není moc, ale mám tady třeba kalendář, já nevím, nějaký to počasí a takovéhle věci. No ale to s tím trošku souvisí. Já nevím, v metru tam pořád nikdy nevidíš hodiny. Abys viděl hodiny, tak tam musíš někde najít myší do rohu, nebo to, pokud máš dotykový displej, to tam musíš nějak swipenout z boku, ne? Tam ty hodiny přece nikde nejsou vidět. Přesně tak, ale samozřejmě ty si můžeš stáhnout aplikaci, která ti ty hodiny ukazuje, ale já to třeba to tam nemám. Teda. Ne, to není zoufalství, tak, ale já tam třeba nemám, protože mě tam nějakým způsobem nechybí. No ale samozřejmě to plyne z toho, že já většinu času stejně strávím v desktopu, že jo, kde ty hodiny mám jako před sebou. A na tabletu mi nedělá problém, když potřebuju, tak jakoby potáhnout tím prstem vlastně z té pravé strany, vysune se ten takzvaný šém a pak jsou vidět i hodiny velký, krásný. A z těch aplikací bych ještě řekl, že jedna hrozně důležitá věc, co jsem se naučil používat, je aplikace na YouTube. Webový YouTube je dost hrozný, především kvůli tomu, že Flash Player furt padá a dělá příkusy. Tady v té aplikaci jedna, která není reklama, žádná otravná, a jednak já tam mám vlastně přednastavenou nějakou kvalitu toho videa, což je samozřejmě Full HD, takže já kliknu někde na video, to se okamžitě spustí ve full screenu, začne se přehrávat vlastně ta nejvyšší dostupná kvalita a jede to. A jede to plynule a nepadá to. Jo, úplně bez jakéhokoliv záseku, což je pro mě osobně hrozná výhra. Já teda se nepamatuju, že by mi někdy spadl YouTube, ani v Chromu, kde teda už to neběží přes Flash Player, ani v nějakým jiném prohlížeči. Teď fakt jako nevím, o čem mluvíš. No možná je to, že třeba už jakoby ten YouTube nepoužívá, nebo ty ho nepoužíváš jakoby s tím Flash Playerem. Ale já musím za sebe říct, že trvá to už x let a ta situace se furt nelepší. Prostě ten Flash Player z nějakého důvodu jednou za čas spadne. Dost často se mi třeba stává to, že já kliknu na tlačítko, který tě přepne do full screenu a to video se v tu chvíli jakoby zasekne. Takže já musím escapem z toho vyjet, jo, a pak znova kliknu do full screenu a už se to přepne do full screenu a normálně to jede dál, jo. A takovýhle prostě podivnosti. A není to tím, že se ti tam automaticky zvolí jako vyšší kvalita a proto se to musí trošku jako přednačít zase? Ne, to není jakoby o tom, že by se to nenačítalo, ale je to fakt o tom, že zůstane přede mnou černá obrazovka a nic se neděje, jo. Jakoby, já nevím prostě, čím to je, nějaká chyba. No jinak říká, že teďka tam mají ve Windows Store aplikaci pro YouTube, nebo ten přehrávač pro YouTube, a to už je jako něco oficiálního, nebo to je zase nějaký? Ne, samozřejmě to je všechno neoficiální, jak asi protože víme, tak... Google a Microsoft měli nějaký rozepře, a teda týkalo se to hlavně Windows Phoneu, kde tam s tou aplikací jako dělali různý příkusy, asi to pětkrát předělávali, odvolávali, rušili, blokovali. A nakonec toho zase jenom nějaký, že se ti tam pustí mobilní verze Chromu, ne? Teda mobilní verze YouTube nebo něco takového, ne? No ono se to, ano, ono se to týká Windows Phoneu, ale samozřejmě, i když se o tom tolik nemluví, tak přenáší se to na Windows 8, který jsou v úplně stejné pozici. Ty aplikace od Google nejsou ani pro jeden systém. Pro telefony i pro počítače jsou tam maximálně nějaký vyhledávání. Co se toho Windows Phoneu týče, tak tam to bylo strašně vtipný. Microsoft udělal nějakou aplikaci, pak ji musel upravit na žádost Google. Google to furt nestačilo, tak tu aplikaci nějak stáhli, pak oznámili nějakou spolupráci, pak se mám pocit, ta aplikace nějak objevila znovu v tom obchodě a během několika hodin už nešla, už to vyhazovalo chyby, protože Google to nějak bloknul a od té doby ta aplikace je stažená, čili ty, když si teďka stáhneš oficiální YouTube aplikaci, která je ve Windows Phone Store, tak tě přesměruje do prohlížeče na mobilní verzi YouTube. Je to úplně nejvíc tragická věc, jakou jsem kdy viděl. No a Google nemá problém s tím, že tam v tom storu jsou aplikace, které jako znatelně nebo očividně jako porušují ty jeho podmínky. Říká, že tam nezobrazují reklamu, což je jako hlavní problém. Je to zvláštní, ale jako přímo po těch aplikacích Google nejde. Jediný, co se třeba stane jednou za čas, protože samozřejmě ty aplikace jakoby nepoužívají nějaký ty oficiální API, tak se jednou za čas stane, že ty aplikace Google znefunkční na své straně a ty vývojáři pak to trvá třeba několik hodin až dní a oni vydají aktualizaci toho přehrávače a pak to jede všechno v pohodě. Jo. No, každopádně bych z toho vinil určitě Google, protože ještě nevzal v potaz důležitost platformy Windows 8 a Windows Phone 8. No, ty jsi to řekl úplně jak soudce, to je opravdu hrozný. No, ne, ale je to pravda, vem si, pořád jsme u toho tržního podílu, ale jako u toho mobilního systému roste a ty osmičky jsou už taky jako dost důležitý systém a tím, že to Google pořád ignoruje a ty aplikace nevydává a ani se jako nesnaží s tím něco dělat, to je podle mě sám proti sobě. No, můžeš to dát do perspektivy, vlastně tržní podíl Windows 8, třeba podle netapplications.com, je vlastně větší než všechny Macintoshy dohromady. Jo, a přitom Macintoshy si myslím, že dneska jsou docela, nebo považuje za oblíbený a myslím si, že pro ně vzniká spousta aplikací a Windows 8 pořád jsou nějaký takový otloukánek, o kterým všichni říkají, že ho nikdo nechce, ale přitom osmičky už jsou na spoustě počítačů dneska. Ale Google nedělá žádný aplikace pro OS X, takže tenhle argument není dobrý. Jo, pravda, no, možná jakoby z té strany Google, no, ale jako myslím si, že obecně, no. No, tak každopádně, jak se to bude vlastně jmenovat, to budou Windows 9 nebo 8, 2, 3, kolik? No, potenciálně by to mohly být Windows 8.2. Reálně to budou spíš Windows 9. V podstatě tady jde o to, že osmičky jakkoliv v tuhle chvíli jsou odladěný. Já vím, teda ta základní, ta první verze, jak už to bývá s prvníma verzema, nebyla úplně dokonalá. Já si myslím, že to byl furt docela dobrý systém, ale Windows 8.0 neujalo se to. Myslím si, že ten, nebo ta o rok novější verze 8.1, ta je podstatně zajímavější, plus teďka s tou jarní aktualizací, která opravdu se snaží zavděčit lidem, kteří mají tenhle ten systém na počítači a ne na tabletu a ovládají to myší. Myslím si, že ten systém to dotáhnul už docela hodně daleko a že je hodně dobře použitelný. Každopádně v očích lidí, těch spotřebitelů, no a samozřejmě i v těch firmách, který se teda, jak si říkal, bojí toho dotykového prostředí jako čert kříže, tak jde o to, že ten systém je neúspěšný. Je to něco jako Vista. Ten systém taky nebyl špatný, měl své problémy, ty za pár měsíců zmizely, ale ten systém už se nedokázal vymanit z takové té negativní kritiky a všichni do něj strkali. Takže podle mě Microsoft musí jakoby se soustředit na nový brand. Jo, takže Windows 9. Ale já jsem se ptal jenom na název. Ty tady hned povídáš takový dlouhý pohádky. Ne, mi jde o ten název, jako jestli to bude Windows 8, 2 nebo Windows 9. Ne, tak co přinese novýho těm uživatelům? Kromě toho, že třeba bude zdarma pro uživatele osmiček a možná i těch sedmiček, tak už se známe nějaký nový funkce nebo co tam jako bude jinýho než v současném systému? No, ono jako, jak se to bude reálně jmenovat, nikdo neví. Nicméně, co se funkcí týče, Microsoft na Buildu v dubnu, na začátku dubna, říkal, že v tomto roce vyjde aktualizace pro Windows 8, ve které bude taková ta nabídka Start, která je trošku připomíná tu původní nabídku Start z Windows 7, ale trošku je to vlastně jakoby to metro, ta úvodní obrazovka z Windows 8, je to taková kombinace, není to teda, neběží to v režimu celé obrazovky, je to prostě menší nabídka, kompaktní, tak to by měla být jedna novinka a plus druhá novinka a ta bude ještě podle mě mnohem zajímavější, protože Microsoft by měl umožnit, aby ty dotykové aplikace neběžely ve full screenu, ale v oknech, což samozřejmě by byla opět výhra pro klasický počítače a myši a produktivní prostředí. No, ale to říkala, že tyhle novinky přinese ještě letos a ten Windows 8.2 nebo 9.0, tak to přijde až příští rok na jaře. Samozřejmě jsou to všechno neoficiální informace, znovu jako připomínám, ale podle posledních nějakých těchto informací právě se ty plány změnily a vlastně tyhle ty funkce přijdou až v těch Windows Threshold na jaře příštího roku. Jo, takže ten nový systém bude vycházet zase vstříc zpátky těm uživatelům toho klasického desktopu. No, určitě, jakoby Jak jsem říkal, ono v podstatě by se to mohlo jmenovat Windows 8.2, protože to úplně navazuje a jde to ve šlépějích toho Windows, nebo těch Windows 8.1 plus té jarní aktualizace, že opravdu jakoby se to všechno skládá dohromady, aby to líp fungovalo, plus samozřejmě, aby to Metro tak neotravovalo na tom desktopu. Dokonce se říká, že možná Microsoft umožní to Metro vypnout úplně, jo, takže by se vlastně z Windows 8 staly de facto sedmičky, když to vemeš kolem a kolem. A co by bylo třeba s tou nabídkou Start? Ta by byla taky původní, nebo? Takhle, podle mě vypnout Metro neznamená nutně jakoby zbavit se té nabídky. Má tam být nějaká přepracovaná nabídka a ta si myslím, že by tam asi zůstala. Jo. Protože není to jakoby full screen a můžeš tam mít třeba jenom desktopové aplikace, když chceš, takže asi tak. No každopádně musí něco udělat s číslováním. Já už se v tom dost ztrácím. Máš Windows 8, 8.1, 8.1 Update 1, teď přijde Update 2. Ne, pozor, to byl Windows 8 Update. Ono to dokonce ani nemá číslo, je to hrozně matoucí. Ale přijde Update 2, takže dejme tomu, že tohle je Update 1, přijde nějaký Update 2 a teďka bude zase Windows 8.2, tak kde se má v tom vyznat? To budou Windows 9 pravděpodobně. Každopádně, jo, je to opravdu složitý, to máš to samý, jo, do toho ještě máš Windows Phone a to bylo taky Windows Phone 8, pak bylo Windows Phone 8 Update 1, Update 2, Update 3 prostě a teď to bude znova Windows Phone 8.1, Update 1, jo. A furt to takhle prostě jede, je to dost šílený. Každopádně já třeba jsem si myslel ještě v tom dubnu, že ta nabídka Start přepracovaná by mohla právě přijít v té druhé aktualizaci pro Windows 8.1, ale podle toho, jak se změnily ty plány, to spíš vypadá, že ta druhá aktualizace bude v celku bezvýznamná, i třeba v porovnání s tou první, protože vlastně jakoby všechny ty velké funkce, které v ní měly pravděpodobně být, tak v ní nebudou a pravděpodobně v ní nebude nic zajímavého. Já vůbec vlastně si říkám, jestli má smysl tenhle ten update dělat. Jako, víš co, když to řeknu blbě, tak Microsoftu už se nevyplatí v podstatě ani investovat do toho poškozeného brandu Windows 8, a podle mě je docela logický, že oni se rozhodli, radši uděláme nějaký Windows 9, jo, a začneme na novo u těch, nebo v očích těch uživatelů. No, z finančního hlediska to má určitě smysl, když si vezmeš prodej Windows, pořád tam dělá nějakou čtvrtinu toho těch jejich tržeb i zisku a ztráta tady tohohle biznesu bude dost problém a i proto si možná myslím, že ten systém jako nevydají zdarma. To by byla dost velká finanční ztráta podle mě pro ně. Pokud by teda se rozhodli všichni přejít, ale teďka už by všechny jako systémy byly zdarma, to mi přijde ekonomicky ne zrovna moudré. Já teda bych ještě řekl jednu věc, ten důvod, jakoby, proč oni možná se docela narychlo rozhodli, že opravdu už nebudou pokračovat v té rodové linii Windows 8, je ten, že vlastně teďka došlo k poklesu tržního podílu, stalo se to v červnu. Podle netapplications.com vlastně podíl Windows 8 a 8.1, ten kombinovaný podíl, o něco málo klesnul. Což jako... Na úkor čeho? Ne, prostě klesnul, jakoby v porovnání měsíce, jo? Mezi květnem a červnem tenhle ale ten kombinovaný podíl klesl. Ale tak něco muselo vyrůst. No tak samozřejmě rostou pořád sedmičky, že jo? Rostou sedmičky plus mám pocit, že i XPčka povyrostly o malinko, asi o pár setin jenom teda, ale povyrostly. Každopádně pro pár let ani ne, v podstatě Windows 8.1 to je pár měsíců starý systém a ve chvíli, kdy nejenže neroste raketově a on ani neroste, ale klesá, tak to je opravdu špatný. No a ty říkáš, že si myslíš, že to zadarmo nebude. Já bych k tomuhle jenom dodal, že podle mě Microsoft si uvědomuje, že Windowsy nebudou jeho dojná kráva dlouho. Trh s počítačema se tenčí a oni se snaží zůstat relevantní, jak jen můžou. Potřebují se dostat hlavně teda teďka na tablety, což je velká věc. Nedaří se jim, to máš to samý s těma telefonama. Už vlastně na Buildu oznámili, že Windowsy, obecně Windowsy jsou zadarmo pro zařízení do 9 palců. A je dost možný, že třeba časem bude nějaká ještě sleva, nebo že možná úplně pro všechna zařízení budou Windowsy zdarma jednou. Já bych se tomu osobně nedivil, protože Microsoft se sám i chce transformovat na firmu, která je vlastně živá na službách. A pro ně je důležitý jakoby dostat k lidem nějaký ten produkt, na který se nabalují služby a následně, aby oni se na těch službách mohli obohatit. No možná bych to uvolnění zdarma pochopil třeba pro nekomerční užití. Tam by to mohli nějak i ten systém třeba prošpikovat tím svým Bingem a případně nějakými reklamami, ale v tom firmním prostředí fakt nevěřím, že by to uvolnili bezplatně. Určitě je to možný, jak říkáš, jo, že třeba pro firmy to bude pořád jakoby placený. Jo, ale... Dovolit si to může Apple, tady tenhle krok, který už ty poslední systémy vydává zdarma, protože on vydělává zároveň na tom hardwareu, ale Microsoft to je pořád jako softwarová firma. Microsoft je softwarová firma, ale jak říkám, jo, podle mě oni moc dobře vědí, že strašně drahý licence na Windowsy, to není něco, co by lidi chtěli do budoucna. Tohle je prostě pro ně neperspektivní biznis a oni se snaží hledat způsob, jak tenhle ten zdroj příjmu nahradit. To si myslím já teda osobně. No, tak to byly ty devítky, dejme tomu, a jaký jsou plány s tou verzí RT pro ty armové procesory? To už nějak odpískali nebo pokračuje to? Výrobci od toho dost ustoupili, pokud vím, tak už jako tady tyhle tablety nebo nějaký smart notebooky už nikdo nevydává. Maximálně teda Microsoft vydává ty svoje Surfacey, ale už taky se spíš přiklání k těm normálním jako intelovským procesorům a tomu standardnímu systému, než takovýmu hybridu mezi mobilem a tabletem. No, mohl jsi všimnout právě, že teďka vyšel Surface 3 Pro, nebo Pro 3, a nevyšel už žádnej Surface RTčkovej novej. A já myslím, že už ani v začátcích Surface RT neměl na růžích ustláno. Ten systém víceméně byl docela nesmyslný, když to vemeš kolem a kolem. Desktop tam byl, ale nemohl si tam pouštět libovolné aplikace. Bylo to fakt omezený jenom na ty Microsofti některé vyvolené aplikace. Já si stejně myslím, že tohle to udělali jenom proto, aby měli kde pouštět Office, protože když vyšly osmičky, tak ještě nebyly žádný dotykový Office. Samozřejmě do dneška nejsou. Plánuje se to, možná to přijde taky na jaře právě s těma Windows Threshold. Každopádně Windows RT je to takový trošku nechtěný produkt a podle mě to, že nevyšel Surface RT 3, naznačuje, že jakoby ten systém v této podobě jakoby už se nebude moc vyskytovat nikde. Já naposledy, když jsem mluvil s někým z Microsoftu, tak více mě bylo řečeno, že oni sami nevědí, co s tím produktem bude, že nejsou ani rozhodnutí, že by to zabili, ale současně si ani nejsou jistý tím, že by to byl nějaký mega úspěch a produkt, který by uživil do budoucna. V tuhle chvíli vlastně by se mělo dít to, že se slučují Windows Phone s Windows RT, měl by vzniknout jeden takový trošku hybridní systém, který by právě měl být nasazený na tabletech, nebo na menších možná tabletech a na mobilech, a ten pravděpodobně teda uvidíme taky na jaře. Proto jako Windows RT jako takový zřejmě, já si myslím, to už je teda jenom moje domněnka, ale myslím si, že ten systém jako takový už skončil. Teda podle mě by to měli zrušit úplně a ani tenhle jako šmejt na tablety nedávat. Vem si, jednou to teda sloučí s tím systémem pro mobily a na trhu zároveň budou tablety s tady tím jako osekaným systémem, který jako nespustí desktopové aplikace, a zároveň budou tablety s těmi plnohodnotnými osmičkami nebo devítkami, který jako je spustí, a jak to mezi sebou odlišejí. Prostě člověk, který si to bude chtít koupit, tak uvidí Windows a zase se nebude vidět rady. To podle mě fakt by tohle měli už nechat. Já si právě myslím, že už ty nové tablety s RTčkama nebudou, no. To je právě, hlavně, jak jsem říkal. Je podle mě už nesmysl tam ty spaty armové procesory, který už dneska jako hlavně v těch tabletech, které nemají moc jako žádnou výhodu. Když se vezmeš teďka Intel, který produkuje nový úsporný procesory, ať už jsou to ty Atomy, nebo ty nový Broadwelly, které jsou jako takový jako rychlejší, už to uchladíš pasivně, je to výkonný a ty tablety můžou být tenký. Fakt už nevidím tam prostor, proč by tam měli dělat nějaký takový skriplený tablety s ARMem. No samozřejmě, dokud Intel neměl tyhle ty úsporný procesory, tak tady prostor pro ten ARM byl. Nicméně já třeba mám Surface RT doma a já mám opravdu velký problém s tím výkonem. Ten RTčkový procesor, je tam tuším nějaká Tegra od Nvidia nebo něco takového. Tegra 3, no. A to je neskutečně pomalý, ten systém v úplně základních úlohách je pomalej, není to nic moc. Je to něco trošku jako vlastně ten armový Chromebook, který mám doma taky. Jo. Jsou to obě dvě líný mrchy. Já si myslím, že v podstatě jakýkoliv procesor od Intelu to asi trumfuje, včetně asi těch Atomů. Jenom abychom to posluchačům trošku upřesnili, tak ty jsi hodně takový alternativní. Jo. Teď říkáš, že tady máš Surface RT, což je tablet, který jako nikdo ve světě nepoužívá, asi kromě tebe. A to mají tři lidi na světě jenom. No, no. Hulán, ty a Satya Nadella. Za druhý máš Chromebook armovej, který... To máš od toho Samsungu, že jo? To mám od Samsungu, no. No, to je taky jako dost minoritní platforma. A v minulosti jsi měl Palm, Palm Pre 2, nebo co to bylo? Palm Pre 1, pak Palm Pre 2 a pak HPčko zabilo Palm a já jsem šel do Windows Phone 7. No, to je hrozný, jako ty na co sáhneš, tak to jako chcípne. Teda Chromebook ne, ale... No, jako asi jo, no, je tam nějaká taková asociace. No tak zpět k těm Windows. Ty teda říká, že příští rok přijde update, který teda možná bude zdarma, bude tam zase přístupnější ten desktop, bude tam nabídka start zpátky, budou tam spustitelné aplikace v metru, ale které budou jako v okně na desktopu. A napadá ti ještě jako něco dalšího, nebo chybí ti něco, co by tam měli teďka přidat? Říkal jsi, že teda té sedmičky považuješ už za dokonalý systém? Já asi taky. I když pořád už bych se k ním asi nevrátil, jako ty osmičky nebo osmičky považuji za ještě lepší, i když i přes to metro. Ale napadají ti jako ještě věci, které se tam dají zlepšit? No já s těma sedmičkama jsem to myslel tak, jakoby, že pokud chceš desktopový systém, tak tohle byl v podstatě vrchol svýho druhu, protože osmičky už nejsou čistě desktopový, to už je hybridní systém. No ale samozřejmě desktop v osmičkách je podstatně výrazně lepší než v sedmičkách. Já kdykoliv jdu na počítač, na kterým jsou sedmičky, nedej bože ještě XPčka, tak to je holý utrpení. To jsou opravdu strašný systémy. Já mám strašně rád v osmičkách ten průzkumník, líbí se mi, jak tam udělali nebo předělali ten dialog na přetahování souborů, že to můžeš pozastavit, má tam takový pěkný graf a informace a spojuje se to všechno do jednoho okna, jo, a takovýhle vylepšení, nebo třeba ten task manager, jo, správce úloh. Já jsem před týdnem seděl na počítači s Windows 7 a potřeboval jsem správce úloh a to, co na mě vyskočilo, bylo naprosto ohyzdný, nepřehledný, ošklivý, příšerný a já vůbec jako nechápu, jak to ještě dneska někdo může používat. Jo. Takže... Ale lepší task manager není funkce, která osloví masy, tohle si lidi nebudou kupovat kvůli tady tomu. To já určitě neříkám, to říkám, že oslovilo mě, jo. Ale rozhodně si myslím, že i takový trošku náročnější uživatelé, že prostě podle mě musí ocenit to, kam se ten desktop vyvinul v těch osmičkách a byl třeba můj argument, když vyšly osmičky, říkal jsem, nemusíte používat metro a ten desktop je o tolik lepší, že ten upgrade se vyplatí a jako stojím se zatím do dneška. No každopádně, co já bych si představil v těch devítkách, já ti ani nevím. Jakoby z mýho pohledu ten systém je v podstatě dokonalej, nebo jako není tam, nevidím tam úplně prostor pro zlepšení. Já asi jsem strašně málo kreativní člověk, jak jsem zjistil. Jseš ještě hloupý asi k tomu. No já jsem za prvý největší problém strašný. Windows už desítky let. Mi tam teda hrozně chybí správce aplikací. Nějakej, je tam teda Windows Store, který počítá s těmi aplikacemi pro metro, ale já tam chci software, jako je Mac App Store, kde máš desktopové aplikace, které si ti tam budou sami aktualizovat, můžeš je tam třeba nakupovat, ale hlavně budeš mít jedno centrální místo, odkud se to bude všechno spravovat, odinstalovávat, nakupovat, aktualizovat. To je podle mě fakt klíčová výhoda, nebo je to funkce, kterou dneska u operačního systému si představuju. Mají to všechny Linuxy, snad každá Linuxová distribuce to má, má to OS X, vlastně má to i Chromebook, který to ani vlastně nejsou aplikace, ale ta podobná funkce tam je, ale Windows pořád tuhle alternativu nemají. Neříkám, že musí zrušit instalaci v té podobě, jak funguje dneska, že se někde stáhneš nějaký soubor, to určitě ne, to určitě musí zachovat, ale chci, aby tam Microsoft udělal důvěryhodný obchod, který bude dělat to, o čem jsem mluvil. No, určitě by to bylo fajn, ale právě to je to, že svým způsobem on už to udělal. Má tam Windows Store teďka, ale samozřejmě je to teda jenom pro ty dotykové aplikace, ale proto jako je třeba fajn to metro, že jo? Je to jako jedna z jeho výhod, že už tam máš nějaký centrální obchod s aplikacemi. Ale já tohle chci na desktopu, chápu, já nechci používat na desktopu ty metrovské aplikace. Ale já si zase říkám, jestli třeba na desktopu něco takového potřeba, protože většina lidí si maximálně nainstaluje nějaký prohlížeč nebo Skype, možná Office, který si někde kreknou nelegálně, takže nevím, jako myslíš, že má vůbec cenu to tam jako vydávat? No určitě i z hlediska bezpečnosti těch uživatelů podle mě to je jako klíčová funkce. No, bylo by to fajn, jakoby je třeba trošku div, že to nepředstavili s tím Windows Storem, protože ten Windows Store by úplně klidně mohl mít i desktopové aplikace, myslím No si, oni jo, tam jako ale. jsou, ty tam něco vyhledáš a to tě tam najde, ale s tím, že tě to neodkáže k instalátoru, ale že tě to odkáže na web, kde si to stáhneš. A to je podle mě úplně zbytečný, plete mi to tam, fakt to by tam ani být nemělo. To je jenom zaplácli store dalšími aplikacemi, které tam vlastně nejsou. A s tím souvisí ještě jedna věc, ten store je podle mě nepřehledný, hloupej a totálně tam nefunguje vyhledávání. Ty něco vyhledáš a najde ti to úplně jináčí věci, než chceš. Najde ti to falešné aplikace, což hlavně nechápu, protože Microsoft schvaluje. Máš tam spousty aplikací, které se tváří, jako že to je třeba Google něco, a přitom Google tam jako nic nemá, kromě vyhledávače, myslím. A to se týká teda i toho Windows 8, toho storu pro Windows 8 i pro Windows Phone, jo, že to je Microsoft teprve chválí, jak tam teďka mají prostě 100 000 aplikací, 200 000 aplikací, ale kdybych řekl, že 90% z nich je na hovno, tak myslím si, že nejsem daleko od pravdy. No, o tom žádná. No, já jako třeba s tím Windows Storem v tuhle chvíli problém nemám. Ta první verze opravdu byla taková, jako že plejtvalo to strašně místem, nebylo tam nic moc. Po tom posledním updateu ten Windows Store opravdu žije. Na jedné stránce tady opravdu vidíš oblíbený, nový, doporučený, do toho se ti tam roluje výběr nějakých 5 aplikací a ještě tam máš k tomu kolekce. Plus samozřejmě teď už máš nahoře jakoby stále viditelnou listu s nějakýma kategoriemi a podobnýma věcma. Už to není ten skrytý prvek, což si myslím, že taky lidi mátlo. Jo, takže jako podle mě z tohohle pohledu myslím si, že Windows Store se spravil a že je úplně OK. Jo, včetně detailů těch aplikací, ty jsou teďka moc pěkně zpracovaný. Máš tady hvězdičkový hodnocení, slovní recenze, no zkrátka všechno, co čekáš, jo, ale myslím si, že teď už to je to tady opravdu v pěkný podobě, že to funguje. Jediný co, že to vyhledávání. A musím říct, že to máš to samý na Windows Phoneu, ty něco hledáš a najde ti to úplně něco jiného. A úplně nejtrapnější je to, když hledáš aplikaci, která se jmenuje Facebook, je to ta oficiální aplikace, ty napíšeš Facebook, dáš Enter a vyjede ti asi 50 různých Facebooků, jenom ne ten od toho Microsoftu. Což teda mi opravdu přijde bizarní a nechápu, jak je tohleto možný. Ale tam oni nějak říkali, že to budou spravovat, ale ani člověče teď nevím, jestli už se to vyřešilo nebo ne. Mají tam špatně nastavený ty priority. Máš to samý, nebo podobná věc je na Androidu, kde máš taky jako spoustu aplikací, které se tváří, že to je něco oficiálního, taky to může být Facebook něco, ale zároveň ti to jako doporučí ten jako pravý oficiální Facebook, ti to doporučí někde nahoře a ty ostatní aplikace jsou až pod tím. No. A právě tady tohle v tomhle selhává Microsoft. Jinak mluvil jsem o těch aktualizacích normálních aplikací, ale problém je pořád podle mě i aktualizace systému. A v čem vidíš problém? Pořád je to podle mě hrozný v tom, že já nevím, třeba si nainstaluju nový systém a pak mi čeká asi kolečko, já nevím, 5 různých restartů, stahování, instalace, aktualizací, dalšího restartu, že se to nestáhne všechno najednou a nenainstaluje. To za prvý. A za druhý, pořád je tam na můj vkus až moc těch restartů. To máš každý týden, přijde, je to zápatovací úterý, nainstaluje se ti tam prostě, já nevím, nějakých 5 aktualizací a znova to chce restart. Pro boha, proč to pořád se restartovává ten systém? Co tam pořád jako ladějí? Proč to nevychytají tak, aby nějaký to jádro, který si myslím, že pořád neaktualizují, aby zůstalo jako pořád jako funkční, ale aktualizovali jenom ty vrstvy nad tím. No takhle, záplatovací úterý není jednou za týden, to je jednou za měsíc. Já si myslím, že minimálně nemáš pravdu v tom, že říkáš, že se ti furt počítač restartuje. Hele, tato vlna je opravdu jednou za měsíc a nějaký aktualizace mimo tenhle ten plán vychází opravdu jenom výjimečně, takže jednou do měsíce musíš počítat s tím, že se ti ten počítač musí zrestartovat, jinak můžeš klidně celý měsíc jenom hibernovat nebo něco. Tak podle mě to je furt, já se sednu k počítači a už mi to tam vyhrožuje, že mám 15 minut jako dokončení prací, že mi to restartuje. To není, jako takhle to fakt není, hele, já si nepamatuju, kdy jsem naposledy počítadlo restartoval, opravdu jako to. Tyjo, tak čím víc na to nadávám, tak tím víc mi asi Microsoft takhle trestá, jako mimo. A já si myslím, že to jako přehnaně vnímáš, jsi nějak přehnaně citlivý nebo něco. No jsem, to podle mě tam hrozný úplně. No já si myslím, že ne, hele víš co, jako dřív třeba ti to dalo, já nevím, 10 minut. Okamžitě po instalaci aktualizaci ti vyskočilo v XPčkách, třeba si to pamatuju, tam bylo takový okýnko a uložte si všechno, nebo se počítač restartuje. Jo, a pak to dojelo nakonec a ty, když si nebyl u počítače, tak se zvrátil k již nastartovanému počítači, všechna práce byla dávno ztracená. Že? Tohle už se ti dneska nestane, dneska už ti to vlastně 2 dny dopředu hlásí, že počítač musíš nejpozději za 2 dny restartovat a ten vynucený restart už jakoby je hrozně daleko, plus to neotravuje s těmi notifikacemi, takže já si myslím, že ten systém už dospěl do takové fáze, kdy si myslím, že fakt neotravuje. No a s těmi restarty, tak ještě mi napadla jedna funkce. Ty když máš rozdělanou práci nějakou, já mám třeba tady většině spuštěné 2 okna prohlížeče a Word a spoustu jako dalších aplikací a náhodou tam vyskočí ten restart, tak já chci, aby po tom restartu se ta plocha vrátila do původního stavu, aby se tam znova otevřely ty aplikace s těmi soubory a podobně. Tohle ještě systém neumí. Umí to třeba docela pěkně nový OS X, ale Windows pořád ne. Na to, jak je to pracovní nástroj, tak tady tahle každý restart ti prostě rozhodí úplně veškerý jako tvůj nějaký rytmus pracovní. No, o tom žádná, no. Jako kolikrát opravdu s restartem vyčkávám i třeba několik dní, než to teda všechno celý zbourám. Ano, a to máš i pravdu. To je důvod, já si to většinou nechávám vždycky na víkend, je to tak trošku jako volnější, ale i to je důvod, proč lidi ty restarty, teda ty aktualizace jako odkládají, protože jim to rozhodí úplně kompletně počítač všechno. Já to třeba nechávám na večer vždycky, kdy už vím, jako, že nemusím třeba nic moc dělat, takže už jako se do toho pustím. Každopádně, jo, jakoby z pohledu normálního člověka, který si zapne počítač, je logický, že 4 hodiny po zapnutí počítače ho nebudeš přece restartovat, že jo, to je nesmysl. Ty jsi tam přišel, abys něco udělal. Jo, jako souhlasím s tím, že nějaký invazivní násilný restarty, ono jako... Víš co, když se ti nainstaluje aktualizace, tak jestli to počká pár hodin, než se ti počítač zrestartuje a ta aktualizace jako se dokončí, to už přece není takový problém. Jako, neříkej mi, že ti jde tak strašně o krk. Jo. Ale ne, tak jde o to, že to je detail, který mi hrozně vadí. A na těch detailech podle mě záleží a v těch detailech teďka Microsoft v posledních letech selhává hrozně. Ne, počkej, ty jsi odpověděla na něco jiného, než jsem říkal já. Já jsem jakoby říkal teďka, že jako nemusí ty restarty být, že jo, takhle rychle, že to není vůbec podstatný, takže by to jako Microsoft nemusel dělat. Jo, tak já myslím, že je obhajuješ zase. To... Ne, já je neobhajuju právě za tohleto. No. No a jako rozhodně je to takový zvláštní vývoj, pokud je o ty aktualizace, protože třeba, já nevím, když jsi měl starý Windowsy, tak tam v podstatě jsi mohl vzít jakýkoliv service pack a mohl jsi to nainstalovat na ten základní systém. U XPček tam už to začínalo v tom, že pokud chtěl nainstalovat Service Pack 3, tak už ten počítač musel mít Service Pack 1 nebo 2. A mám pocit, že u 2000, jestli to nebylo náhodou taky, že Service Pack 4 už vyžadoval nějaký Service Pack 1 aspoň. Nejsem si teď úplně jistý, to už je fakt dávno, nepamatuji si to. A došlo to do takového stádia, že tohleto si myslím, že začalo s Vistou, že vlastně ty jsi nainstaloval systém, a bylo to už třeba pár let, to znamená, že už byly venku nějaký service packy a teď následovalo kolečko. Nainstaloval si ti nějaký aktualizace, to znamená asi 2 restarty počítače. Ale ty mi asi neposloucháš, já už jsem o tomhle mluvil, já jsem to říkal. Ne, já vím, že jsi to mluvil, já jenom tady těch... Ty to opakuješ pro hloupý posloucháče. Ne, já si chci vylejt srdíčko, protože to je úplně neuvěřitelný. Hele. Já tak pojď. To máš první kolo po instalaci, první kolo asi třeba 2 restarty. Pak se ti nainstalovala nějaká další aktualizace, znovu restart. Pak, to se mi fakt ale stalo, a pak třeba byla ještě nějaká aktualizace, znovu restart. Pak se mi teprve nabídnul servisní balíček, to se samozřejmě instalovalo 2 hodiny. znovu restart a pak zase nějaký další aktualizace restart a pak aktualizace Service Packu 2. To bylo úplně tyjo, šílený kolečko. Microsoft třeba, pokud vím, tak aspoň jakoby udělal dobře v tom, že třeba ty, když máš Windows 8.0 a chceš si nainstalovat přes Windows Store tu aktualizaci na Windows 8.1, tak aspoň jsi ušetřený toho, že nemusíš instalovat jarní aktualizaci, protože ta už je obsažená vlastně v té instalaci. Jo? Vysvětlil jsem to tak, že to je pochopitelný, doufám. Já myslím, že jo, ale Microsoft to má zbytečně složitý. Spousta různých verzí systémů, aktualizací jarních, podzimních a nevím, listopadových a to je peklo v tom se vyznat. Peklo to je, každopádně, jakoby, když máš Windows 8 a chceš Windows 8.1, tak když si teď přes Windows Store stáhneš Windows 8.1, tak už se ti to nainstaluje s tou jarní aktualizací a jsi ušetřený aspoň části těch koleček, jo, instalací. Rozhodně asi byla chyba, podle mě, nechávat vlastně Windows 8.1 v obchodě jako volitelnou instalaci. Myslím si, že to měli šoupnout přes Windows Update všem uživatelům a bylo by vystaráno víceméně. A vlastně s tím souvisí jedna z novinek, které byly v tomhletom týdnu, a sice, že Microsoft se opravdu chce teďka snažit a bude se snažit a bude instalovat automatický update z Windows 8.0 na Windows 8.1, aby to vlastně všichni ti lidé měli. No konečně, my jsme se o tom vlastně bavili minulý nebo předminulý týden, ne? Že ty podíly jsou nějak tak zhruba podobný, těch 8 a 8 jedniček. No určitě. A i když ten update je zdarma, tak proč jako ti lidi jako nepřestoupili? Takže teďka pokud to vynutí, tak ty osmičky jako můžou konečně chcípnout. Že? Jako psalo třeba i k nám do diskuze pár lidí, že třeba mají důvod, proč nebudu instalovat Windows 8.1 typicky. Mám nějaký notebook a ono mi tam nejde nějaký zařízení po tom updateu. Mně to teda osobně přijde bizarní, protože je to skoro stejný systém a absolutně nechápu, jak je možný, že tam se rozbije ta kompatibilita. Ovladače jsou stejný přece, tam už... Právě. Ovladače z nějakých jako Vist a sedmiček. Přesně tak, jo, ale něco se tam muselo změnit prostě a něco jim v tom notebooku nefunguje s Windows 8.1, jo, takže tihle ti lidi jsou na hraní, ale myslím si furt, jako, že to je strašná minorita, jo, že většina lidí ten upgrade bude úplně bezproblémový. No, tak abychom to ještě jednou zhrnuli, takže příští rok vyjde update, možná bude zdarma, možná ne, půjde víc vstříc těm uživatelům desktopu tím, že se vrátí nabídka Start a tím, že se ty metrovské aplikace zobrazí normálně v okně. Tak. Nic víc vlastně nevíme, ten zbytek, o kterém jsme mluvili, tak to jsou jenom vaše domněnky. Domněnky určitě, no. Možná tam teda bude to, že půjde metro úplně vypnout. No a co určitě víme, že nějak zhruba v srpnu pravděpodobně by teda měla dorazit ještě letní, asi zřejmě, říkejme i letní aktualizace pro Windows 8.1. No ale a nemluvili někde... Nebo nepřišlo k nám z nějakých tajných zdrojů informace, že by to propojili s Cortanou, kterou teďka tak masivně propagují v tom mobilu, tak nedostane se to i do normálních počítačů? No, počítá se s tím, ale nikdo asi neví, kdy to bude. Je dost dobře možný, že to třeba bude tady v tomhletom novém systému, v těch Windows 9, nebo jak se to bude jmenovat. Je to možný, ale nikdo to neví. Jo, takže já si myslím, že tohle to můžeme ukončit dneska. Potřebujeme se na chvíli odmlčet, my jsme zvyklí spíš psát, než mluvit. Takže já se s váma loučím a loučí se s váma ještě Lukáš. Čau. Tak jo, čau a zase za týden. A už to nebude o Microsoftu, slibujeme. No, jako, no, uvidíme ještě, no, uvidíme. Když Microsoft je takový hrozně výživný téma. Tak jo, tak za týden, čau. Čau.